Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Mescit yayını. Balcı Dede Gönül Sohbetlerini sunar. Balcı Dede. Bal bulunmayan sofra kalmasın, herkes gerçek bal yesin diye Balcı Dede'den kaçırılmayacak kampanya. 3 kilo %100 doğal bal, kargo dahil sadece 100 lira. Balımızı test ettirip içinde katkı maddesi bulduğunuz takdirde paranızı aynen iade ediyoruz. Balcı Dede, %100 doğal, gerçek bal. Acele edin, kampanyadan faydalanın. 0212 621 08 08 0212 621 08 08 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم فبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين واستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله تعالى hepinizi hepimizi nazardan muhafaza eylesin. Rabbimiz tebarek ve teala yolunda cümlemize devam sebat istikametler nasip eylesin. Amin. Şimdi biraz beklettim sizi. Aslında buradaydım, namazda sizle beraber kıldık. Efendi Hazretlerimizin tarafından Muhammed Hocamız geldi. İşte bazı meseleler konuşuyorduk. Hepinize selamları var. Efendi Hazretlerimizin duası var. Allah daim etsin buyurmuş. Amin. Amin. Onun için Efendi Hazretlerimizin bereketleriyle yanınıza geldik şimdi elhamdülillah. Devamlı murakabede, yani gözetim altında. Allah dostları, Allah himmetlerini üzerimizden eksik etmesin. Ya yani onlar bizi bırakırsa biz helak oluruz. Onların varlığıyla bu yolda yaşıyoruz. Elhamdülillah. Onun için de her sohbetin başında da nazar duası okuyorum sizin üzerinize. Arifan dergisi çıktı. Burada Asr-ı Müceddidi Yüce Gavs, Mahmud Efendi Hazretleri'nin mahiyetinde 10.000'lerin katılımıyla yapılan Asr'ın tavafı, tavafın resmi kondu. Tabi içeride 24 sayfa kadar umre ile ilgili çok güzel ilimler var. Benim yazdığım şeyler roman olmaz. Ben hep ayet yazarım, hadis yazarım. Zaten ta burada bu yazıları okursunuz inşallah. Efendi Hazretleri'nin ne kadar itibarlı olduğunu, dünyadaki itibarını, İslam alemindeki Müslümanlar arasındaki ona olan teveccühü, büyüklüğünü, faziletlerini, alimlerin kendisini ziyaret ettiklerini, onun hakkında yazılan Arapça beyitler var. Bazı alimler, veliler tarafından o beyitleri tercüme ettik. Sonra Arafat'ta biliyorsunuz bir buluşma oldu. Efendi Hazretlerimiz oraya gelmeden önce de bazı hoca efendiler konuşmalar yaptı. Bana da konuş dediler. Ben de biraz erken gidince yani izin istedimse de ısrar ettiler. Bizim Adem Hoca, mikrofon onun elindeydi. İlla ısrar edince bizi aldılar yukarı. Biraz bir şeyler konuştuk orada. Onu da 29-30 dakikadır, tabii kayıt son dakikalar 10 dakika çok güzel ilimler vardı. Onlar alınmamış. Yani Efendi Hazretleri ile ilgili çok ayet hadisler, ilimler söylemek nasip oldu orada. Hiç bazı başka yerlerde nasip olmayan. O da işte şarjı mı bitmiş, pili mi bitmişler. 16 dakikada kalmış o. O sitelere atıldı Arafat konuşması diye. Ama onun 10 dakika devamı var. Onu da burada aklımda tabii kaldığı kadarıyla oradaki konuştuğumu kayıt olmasa da kafadan yazdım. Yani o konuşmanın tümü burada yazılı. O konuşmak uzun. Yani bayağı da bakın burada bakıyorum şimdi 2, 3, 4, 5, 6 sayfa. 6 sayfa o bizim konuşmamızdaki ayetler var, hadisler var, ilimler var. Sonra Efendi Hazretlerimizin Arafat'ta toplanan 10.000'leri selamlaması var. Orada çok güzel haller oldu, tecelliler oldu, feyizler, bereketler oldu. Efendim, şimdi oraya nereden geldim? Şuradan geldim. Hani her sohbetin başında okuyorum ya, üzerinize nazar koruma duası diyorum size. Onu Arafat'ta anlattım. Çünkü kalabalığı görünce nazar değmesin diye orada onu anlattım. Onun üzerine şimdi dergide de bu çıktı da o duayı da sonra hangi kitapta dersiniz ben de unuturum sonra. Bu dergide o. Hiçbir kitapta yazmadık onu biz. İlk olarak bunda çıktı. Bunu unutmayın diye söylüyorum. Sayfa 10. sayfada. Ne diyor? İnnel ayne hakkun, göz nazar haktır. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, innel ayne leyudhilul cemelel kıdra ve racülel kavra, göz nazar deveyi kazana, insanı mezara sokar. Peygamberlerden biri bir mezarlıktan geçerken ne buyurdu? Yanındaki sahabesine, bu mezarlıkta yatanların ekserisi nazardan ölmüştür. Sebeplerden biri de nazardır. Yani hiçbir bilinen bir şey yokken, hani diyorsun ya, kanser idi, ülser idi, kalbi durdu, damar tıkandı falan. Hiçbir şey yok. Sırf bakışla adam ölebilir. Yani Allah onu sebep kılabilir. Onun için burada bir rivayet yazdım. İmam-ı Nevevi Hazretleri, bunu size anlatıyorum. Her sohbetin başında da ben sizin üzerinize okuyorum. Okuyorum ama siz de çocuğunuza, çoluğunuza, malınızın, mülkünüzün üstüne veyahut bayram seyran aile toplanır bir arada. Bazı kere çocukların bile, insan çocuğu fazla olanların bir arada gözükmesi bile nazarı mucib olur. Ne dedi Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerini gönderirken şeye, Mısır'a, Kenan iliğinden, ve kâle ya beniyye la tedhulû min bâbin vâhidin, oğullarım şehre girerken 11 kardeş bir kapıdan girmeyin. Vedhulû min ebbâbin müteferrika, farklı kapılardan girin. Niye öyle dedi? Peşinden Yusuf suresi ayet bu. Ve mâ huni ankum minallâhi min şey, Allah'ın kaderine karşı ben bir şey defedemem, savuşturamam. Kader neyse olur ama ondan sonra illa haceden fi nefsi Yakub'a kadaha. Mevla Teala ne buyuruyor? Ha inil hükmü illa le. O dedi, hüküm Allah'a aittir. Ben bir şey defedemem. Fakat size ben bunu tedbir olarak tavsiye ediyorum. Allahu Teala Hazretleri bu hususta ne buyuruyor? Mâ kâne yugni anhum min şey, Yakup kulum bu tedbiri onlara öğreterek onların başına gelecek bir belayı kaldıramaz. İlla haceten fi nefs Yakub'a kadaha. Yalnız Yakup'un içine bir böyle istek düştü. O isteği doğrultusunda gözden nazardan tedbir olsun diye onlara bu tavsiyeyi yaptı. Peki yaptı ama peşinden ne diyor? Ve innehu lezu ilmin lima allemnah. Biz ona çok ilim öğrettiğimiz için Yakup kulumuz ilim sahibidir diyor. Yani ne demek? Rabbim onun aldığı o tedbiri tasvip ediyor. Ona ilmi biz öğrettik diyor. Onun için bir kapıdan girmeyin. Ayrı kapıdan girin. Çünkü 10 kardeş bir arada görüldüğü zaman bakanlar ne edebilir? Nazar edebilir. Bundan dolayı bu duayı sizin de okumanız gerekiyor. Kime okumanız gerekiyor? Çocuğuna, çoluğuna. Çocuğun bir şey okuyor güzel, beğendin. Tabi maşallah la kuvvete illa billah. Allah'ın barik fi, Allah'ın barik aleyh. Bunları yapacağız. Bak ölmeyecek 70 bin kişi ya. Korumaya almadın. O zaman o peygamber sordu. Ya Rabbi onları neyle koruma altına alacaktım? Allah Teala buyurdu. Diyecektin ki hassantukum bil hayyil kayyum illezî lâ yemûtu ebedâ. Hiç ölmeyecek, diri olan, her şeyi ayakta tutan Allah ile sizi koruma altına aldım. Ve defa'tu ankumus su'e bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil alîl azîm. La havle-i şerif duası ve zikriyle sizden bütün kötülükleri savuşturdum. Bunu deseydin onlara bir şey olmayacaktı. Arafat'taki bu dua vesilesiyle bunlar aklıma geldi. Siz de bana belki merak ettiğiniz dualardan biriydi bu da. Bugüne kadar da bir kitapta da yazmamıştım. Onun için 10. sayfede Hassan Tüküm olan, ha öbürleri de Arapça, şimdi bu sefer onları da okumayın dua diye. O altındaki manaya bakın. Sadece hangisi? Hassan Tüküm olan şimdi. Bizim millette bir alem yani. Cuma günü Kehf suresini okuyana ne var? Çok fazilet var. Efendim şöyle müjde var. 7-8 gün koruma var. Vesaire. Ondan sonra bizim bir arkadaş da bana diyor ki, ya dedim her cuma okuyorum falan. Maşallah dedim. Çünkü hafız falan değil. Kur'an'ı da zor okuyor biliyorum. Yani maşallah 10 sayfa falan var. Elhamdülillah iyi yaptı falan. Hemen okuyorum dedi bir dakikada falan. Bu sefer hepten şaşırdım falan. Dedim ne okuyorsun, hele bir oku bak. Sen ne okuyorsun? Meğer o hadis var benim dua kitabımda. Men kara suret el kehf diyor. Kehf suresini okuyanın şu fazilet var ya, onu okuyormuş. Onun için kardeşlerimize duyururken diyorum ben, önüne gelen Arapçayı dua diye okuma. Tamam mı? Yani sayfada 3 tane Arapça var. O seni alakadar eden hangisi? O eğer sen diyor ben sizi hiç ölmeyecek olan hay ve kayyum ile koruma altına aldım. Bu Hassan Tüküm diye yazıyor. Kırmızı yazıyor 10. sayfada. İstifade edersiniz inşallah. Dergiyi de herkese ulaştırırsınız inşallah. Bu kadar ilimler bir yerde bulamazsınız. Bazı kere bir kitapta da bulamazsınız. Hepsini birleşti. Evet. Ondan sonra yine çok önemli bir husus nedir? Mahmud Efendi Hazretlerimiz, şeyhimiz, pirimiz, üstadımız, Allah-u Teala nurlarını üzerimize daim eylesin. Mübarek zat orada Medine-i Münevvere'de işte demek bir zuhurat ile aman Ahmet sabah namazında bana orada şöyle de bir iş oldu. Ömrede Mekke'de tavafa çıkmadan evvel bunları ben Allah için söylüyorum. Kendimi methetmek için haşa asla. Ama ben de bunu kendim duymadım. Yan odada oturuyordum. Yatsı namazını bekliyordum. Namaz beraber kılacağız. Ömreye çıkılacak idi. Hayati abi hizmet ediyor. O duydu. Sonra Muhammed Hoca'yı çağırdı. O duydu. Ondan sonra onlar geldi dışarı söylediler. Efendim durup dururken işte Ahmet nerededir ne yapıyor dedikten sonra Ahmet'i bunaltıyorlar. Ahmet'i kıskanıyorlar. Hepimiz onu müdafaa etmemiz lazım. Diye böyle bir çocuğu var Mekke'de. Onu buraya yazmadım ama kulağınızda küpe olsun. Bir kere daha yine Mekke'de ona eziyet ediyorlar, sıkıntı ediyorlar. Sahip çıkalım. Tabii bu meseleleri buyurdu. Ondan sonra Medine'ye gelindi. Medine-i Münevvere'de bir sabah yine aman gayret edelim. Ne için gayret edelim efendim? Bu dinler arası diyalog meselesinde milleti kafir edecekler. Buna gayret edelim buyurdu. Onun için biz bu işleri kendi kafamızdan yapmıyoruz. Hatta bütün hocaları toplayalım buyurdu. Medine'de bütün hocaları topladık. Belki yüzlerce hoca. Orada Efendimiz Hazretleri'nin odası çok 500 metre yeri vardı geniş. Oradaki odada toplandı. Bütün hocalara bir konuşma yapıldı. Bu da internetlere bilmiyorum geçti mi. Mübarek insan. Yani o haliyle işi gücü derdi din. Milletin imanını nasıl kurtarırız? Efendi Hazretleri bunu düşünüyor. Onun için biz Allah için korkmayacağız, çekinmeyeceğiz, hakkı söyleyeceğiz. Kimseyle işimiz yok, hakaret de etmiyoruz. Ama orada da güzel bir konuşma oldu. Fakat o konuşmanın da ben kaynaklarını yine burada verdim. Çünkü mektubattan İmam Rabbani Hazretlerinin özellikle iki dinini bir anda tasdik eden şirk ehlindendir. Hem İslam hem küfür ahkamını yaparım diyen müşriktir. Müslüman olabilmenin şartı bütün batıl dinlerden uzak olduğunu belirtmektir. Onların da bazı kaynaklarını bu konuşmaya koydum. O da bu dergidedir. Bu yüzden inşallah dergi yazı daha kalıcı olduğu için bunu da 19. sayfadan bayağı da gitmiş bak 20, 21, 22 4 sayfa kadar da bu konuşmanın açılımı var. Zaten sözlüsü de var. Bunu mutlaka okuyun, herkese okutun. Çünkü Efendi Hazretlerimiz bu işin üzerine çok durdu. Gayret etmek lazım buyurdu. Sonra afat buyurdu. Afat. Büyük bela ve musibet. Müslüman, hacı, hoca adam diyor ki ehli kitap da cennete gider diyor ya. Hocalar, hacılar bu duruma dönmeye başladı. Yani dinimiz gidiyor. Dinimiz göz göre göre gidecek. Bize ne lazım? Kardeş, dert değildir. Gide dünya, kala din. Dert odur ki kala dünya, gide din. Bizim lambamız var, ışığımız var, uçağımız var, yemeğimiz var, içmeğimiz var. Şöyle ilerledik, böyle ilerledik derken biz eğer Müslüman olmayan İslam dışındakilerin de cennete gidecekti, onların batıl dinlerine de hak görürsek, bu itikada dönersek bizi kim kurtaracak ahirette? Bu dünya bitti bitiyor, hepimiz ölüm üzereyiz. Gidiyoruz ahirete. Bu dünyada ışıksız da yaşanır. Geçmiş büyüklerimiz mum ışıklarında lambalarla yaptılar bu kadar hizmetleri. Efendim, arabasız da olur, uçaksız da olur. Bunlarsız olur ama dinsiz olmaz, imansız olmaz. Onun için bizim dünyamızı biraz iyileştirip de ahiretimizi perişan edeceklerse Allah dinimizi bize bağışlasın. Biz önce dinimize bakacağız. Eğer benim dinime, itikadıma bir halel, bir zeval geliyorsa, böyle bir faaliyet varsa biz buna cevap vereceğiz. Allah yolunda cihat budur. Tenkitlerden çekinmeyeceğiz. Zaten de Rabbim bizi muhafaza edecek inşallah. Onun için hepiniz bu yazıyı özellikle her yere ulaştırın inşallah. Böyle dinler arası, marası, efendim ekmek arası bilmem ne gibi milleti efendim zehirleyecekler. Ekmek arasına zehri koyup da köfte diye millete yutturmaya çalışıyorlar ama Efendi Hazretleri gibi bir müceddit var iken, böyle bir mübarek zat, böyle bir efendim 400 senede bir işaret edilen bir müceddittir bu. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden 400 sene geçti, bu mübarek zat geldi. Yine ortalıkta aynı bu dinler arası İmam-ı Rabbani'de olduğu gibi karmaşa başladığında Efendi Hazretlerimiz mübarek bu faaliyeti başlattı, yürütüyor. Allah şahittir ki bütün hizmetler onun vasıtasıyla yürümektedir. Kimse onun şuur vermesi, öğretmesi olmadan bir şey anlayacak güçte değildir. O buyurdu, fekatilü evliya şeytan, şeytanın dostlarıyla savaşın. Şeytanın dostlarıyla ne demek istedi orada? İşte ehli sünnet dışı bu inançları millete aşlamak isteyenlerle ve korkmayın, innekeyde şeytan kâne zayıfa, şeytanın hilesi çok zayıftır. Efendi Hazretleri bütün bunları bizzat ayet okuyor, hadis okuyor, kendisi bize buyuruyor. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Eğer biri derse ki efendi böyle ayet mahiyet hadis okuduğu yok, bunlar bunu katıyor karıştırıyor diyen vallahi iftiracıdır. Allah'a havale ediyoruz. Acil zamanda Allah belasını takdir eylesin. Amin. Efendi Hazretleri'nin kendi sözleri bunlar. Biz ona iftira asla etmeyiz. Yani Efendi Hazretlerimiz hassastır bu konuda. Bu dinimizin muhafazası için Allah'ın bize nimetidir. Rabbim fazl-ı keremiyle onun tecdit döneminde, onun şu nurlu efendim şuurlu döneminde bütün hepimizi Rabbim etrafımızda hidayet rehberlerinden eylesin. İnsanların imanının korunmasına bizi vesile eylesin. Kafirliğe meyletmekten insanları korumaya bizi vasıta eylesin. Amin. Biz insanlara acırsak Allah da bize acıyacak. Rabbim lütfu keremiyle bize de son nefeste imanlarımızı bağışlasın ki biz bu işin derdindeyiz. Hakikaten neyimiz gidecek, kaça patlayacaksa da biz imanımızdan, şu ehli sünnet itikadından vazgeçmemek üzere şartlıyız ve kayıtlıyız. Rabbim bunu bildiği üzere bize muamele eyleyip ne kadar günahımız varsa da meccanen affeylesin. Bizi son nefeste şu itikadımıza bağışlasın. Fazl-ı keremiyle bize böyle muamele eylesin. Amin. Yani hepimiz korkudayız, hepimiz günahkarız. Hatasız değiliz ama milleti kafir edecek böyle şeyler çıkartan hocalardan da değiliz. Ve bunlara karşı da bu milletin imanını korumak için de bayağı bir mücadele veren büyüklerin yolundayız elhamdülillah. O bakımdan Allah'ımdan ümitliyim. Bizim affedecek inşallah. Affedecek. Çünkü insanları kafir edecek bir tarafta din adamları, hocalar kafir etmek üzere anlaşmış, programlanmış adamlar var iken Rabbim herhalde bizi bize azap etmez inşallah. Ama kendimizi de avutmayalım, kandırmayalım. Ne demek istiyorum? Vazife yapalım. Vazife yapmadan da efendim ben o itikatta değilim nasıl olsa bana ne demek de kimse kurtaramaz. Bu sohbetleri duyuralım. Bu yazıyı herkese okutalım. Bu çünkü Efendi Hazretleri'nin özel ilgilendiği, kendisinin de hazır bulunduğu bir konuşturmadır. Konuşmadır ama onun konuşturmasıdır. Bunda ayrı bir bereket var. Biz neyin ne olduğunu anlamayız. Madem o mübarek zatta böyle bir işaret verdi, bu bir noktadır, bu bir milattır, bundan sonra tesir göreceksiniz inşallah. Efendi Hazretlerimizin bu hareketini yayın inşallahurrahman. Ehli sünnet dışı fırkalara karşı kavga yok, gürültü yok, efendim bizde hakaret yok, kimseye efendim saldırı tasallut yok. Ama bizde ne var? Ehli sünnet itikadını muhafaza ve müdafaa için emri bil maruf, nehyi anil münker ve tebliğ ve davet vazifesi var. Bunu yapmazsak büyük bir bela gelip Allah muhafaza en iyilerimizin duası bile kabul olmayacak hale gelme tehlikesi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Bana ne demeyin. Neme lazım demeyin. İyiliği emredin, kötülükten neyin. İyiliğin en mühimi iman. Maruf diyorsun. Emri bil maruf diyorsun. Maruf aklen, şer'an, dinen hayırlı bilinen şey demek. Bu namaz iyilik, oruç iyilik. Tamam da imandan daha büyük iyilik var mı? Adamın imanı bozuluyor. Biz bu noktada iyiliği emredeceğiz inşallah. Allah da bizim başımıza iyilerimizi getirecek. Kötülerden bizi muhafaza edecek. Dostlarının dualarını hakkımızda kabul edecek. Fazl-ı keremiyle amin. Şimdi onun için ben size dergi emanet ediyorum. bunun yayılmasına, okunmasına hizmet ederseniz bu çorbada bir tuzunuz, yani kendiniz konuşamıyorsanız bunları ulaştırmış olun bari. Bu noktada siz de kurtulursunuz inşallah. Nereye kadar ulaştırabilirsek. Şimdi bizim dersimiz Ehl-i Beyt imamlarımızdan. Şimdi bugün inşallah özetle iki tane imamımızı faziletini anlatırız. Ondan sonra da haftaya da iki imamımızı da inşallah anlatırsak 12 imam tamamlanıyor, öyle mi? Hesap nasıl? Kaç kaldı? 4 mu kaldı? Ben dedim diye değil yani, hakikatta ne kaldıysa onu söyleyeyim ben. Şimdi hesabı şaşabilirim ama önümdeki ders böyle geliyor kitapta. İnşallahurrahman. Kardeşler, Muhammed Cevat Hazretleri'nin radıyallahu teala an menakıbının zikri dersine başlıyoruz. Allah Teala mübarek eylesin. Ehl-i Beyt-i Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem bizden hoşnut ve razı eylesin. Kabirlerine buradan nurlar ilhak eyleyip onların himmetlerinizi de bize Rabbim ihsal eylesin. Amin. Onlar haberdardırlar. Allah Teala onlara bildiriyor. Onlardan bahsedenler var. Onları zikredenler var. Dostlardan konuşanlar var. Onlardan bahsedilmek kimi hatırlatıyor? Allah'ı hatırlatıyor. Celle şanu celle celal. Onları sevmek Mevla'nın sevgisine sayılıyor. Habibinin sevgisine sallallahu aleyhi ve sellem sayılıyor. Dolayısıyla bu sevgi bizi Rabbimizin dostluğuna ulaştırıyor. Biz onun için toplanıyoruz. Bu dostlardan bahsediyoruz. Bu günlerdeki derslerimiz bu büyüklerin faziletleri hakkındadır. Muhammed Cevat Hazretleri geçen hafta dersini yaptığımız İmam Ali Rıza Hazretleri'nin nesidir? Oğludur. Bu Ehl-i Beyt birbirinden gelen silsiledir. Hep birbirinden gelen nesli pak. Evet, o da zaten İmam Ali Rıza Hazretleri İmam Musa Kazım Hazretleri'nin oğludur. O İmam Cafer-i Sadık Hazretleri'nin oğludur. O İmam Muhammed Bakır Hazretleri'nin oğludur. O İmam Ali Zeynel Abidin Hazretleri'nin oğludur. O İmam Hüseyin Hazretleri'nin oğludur. O da İmam Ali İbni Ebi Talip radıyallahu anh ve kerramullahu cihu Hazretleri'nin oğludur. Allah-u Teala isimlerine bağışlasın bizi. Şefaatlerine nail eylesin. Amin. Şimdi geçen derste konuştuğumuz Meşhed kentinde İran'ın medfun bulunan, şu andaki ismiyle Meşhed kentinde medfun bulunan İmam Muhammed-i Cevat Hazretlerin annesi Ümmü Veled'tir. Yani çocuk doğurmuş cariyedir. Annesinin adı Sükeyne'dir. İmam Muhammed Cevat Hazretlerinin künyesi Ebu Cafer'dir. Ebu Cafer aynı zamanda kimin künyesidir? Dedesi Muhammed el-Bakır'ın künyesidir. Çünkü Cafer-i Sadık'ın babası olunca künyesi ne oluyor? Ebu Cafer oluyor. Cevat cömert manasına gelir. Arapçadır. Türkçede de kullanılıyor. Lakabıdır. Kani' kanaatkar demek. Murtaza razı olunan demek. Lakapları arasındadır. En meşhuru Cevat'tır. Mübarek şekli sıfatı beyaz ve mutedil, yani orta boylu, rengi beyazdır. Şairin adı Hammad'dır. Kapıcısının adı Ömer İbni Fırat'tır. Yüzüğünün nakşında yazısı Ni'mel Kadiru Allah. Allah ne güzel kudret sahibidir diye yazılı idi. Muasırı Abbasi halifelerinden döneminde yaşayan Me'mun ve Mutasım ismindeki halifelerdir. Muhammed Cevat Hazretleri hicretin 195. senesinde Ramazan-ı Şerif ayının 19'unda Medine-i Münevvere'de doğmuştur. Hep farkındaysanız çok hep Medine doğumlar. Metalibur Resul, Metalibus Sul fi Menakibi'r Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Bu böyle bir kitap var. O kitabın sahibi bu zattan bahsederken efendim yaşı küçük iken, daha 9 yaşlarındayken bile İlmi fazileti zirveye ulaşmış, kadri kıymeti büyük, şanı yüce olmuş diye bahseder. Birçok kitapta zikredildiği üzere babası Ali Rıza Efendimiz radıyallahu anh vefat ettikten sonra Halife Me'mun Bağdat'a gelir. Babasının vefatından bir sene sonra avlanmaya çıkar. Av yolundan giderken çocuklar, oynayan çocuklar halife geliyor diye tabii önden korumalar falan geliyor. Çocuklar kaçar. Muhammed Cevat Hazretleri O vakit 9 yaşındadır fakat kaçmaz. Orada durur. Halife onu tanımaz. Tabii. Yolda onun durduğunu görünce o da durur. Yanına yanaşınca Allah kalbine bir sevgi atar. Kalpler kimin elinde? Allah-u Teala. Şimdi hiç sevmeyeceğim dediğin bir adamı isterse Allah kalbine sevgisini atarsa sever misin? Seversin. Hem de düşman iken dönersin. Bu en büyük örneği nerede? Firavun'un Musa Aleyhisselam'ı çocukken sevmesin dedi. Anasına Mevla sen onu efendim gizli doğum yaptı ya Firavun'un keseceği sene erkek çocukları kestiği sene bulmasın diye gizli doğum yaptıktan sonra çocuğu nasıl bakacağım diye düşünürken Mevla ne buyurdu ona annesine? Feyda hifti aleyhi Firavun onu yakalar diye korkarsan felki fil yem denize at onu. Yeni doğmuş çocuğu at denize. Yani korkarsan denize at diyor. Ne demek bu? Bir tane sandık yap. Ondan sonra içini ziftle su geçirmesin diye sıva. Ondan sonra sandığı kapat. At denize yani Nil ırmağı deniz gibi. Nasıl olacak? Ve la tekhafi ve la tehzen. Korkma, üzülme. Sen bırak denize. Ondan sonra kız kardeşine de dedi ki ben dedi Rabbimin ilhamı üzere hareket edeceğim ama sen yine kıyı kıyı takip et bu sandık nereye gidiyor? Tedbir. Yani tedbirde ne yapacak sandık şeyin ortasında nasıl yüzüp de o anda ulaşamaz ki? Sandık nereye gidiyor? İki tane hark var. Terenin ayrım yerinde geldi bir taraf denize doğru gidiyor bir taraf Firavun'un sarayına doğru gidiyor. İnsanın içi ne istiyor? Aman Firavun'un tarafına gitmesin de buradan denize gitsin. Denize gitse maksat hasıl olmaz ki. Mevla ne istiyor? Firavun'un eline gitsin. O da, ay falan bakarken ederken sandık dönüyor. Harktan Firavun'un köşküne doğru o harka giriyor. O zaman Mevla korkma üzülme. İnna raddu ileyki ve ca'ilu minel mursalin. Biz onu sana göre döndüreceğiz hem de peygamberlerden yapacağız diye haber veriyor. Musa Aleyhisselam'ın anası peygamber mi? Değil. Gaybı bildirdi mi Allah ona? Bildirdi bak. Peki peygamber olmayan evliyaya da Allah gaybı bildirir mi? Keramet hak mıdır? Haktır. Bunu kabul etmeyen ahmaktır. Neden? Musa Aleyhisselam'ın anasına vahyettim diyor. Peygamber değil ki. O zaman nereye girdi bu? Peygamber olsaydı mucizeye girecekti. Kadından peygamber olmaz. O gaybtan haber Allah bildirdi. Bu çocuğu diyor sana geri döndüreceğiz de peygamber yapacağız. Daha 40 yaşında olacak şeyi. 40 sene sonrayı söyledi ona. Onun için bizim delillerimiz kuvvetlidir Allah'ın izniyle. Ehli sünnetin delilleri çok kuvvetlidir. Merak etmeyin. Her yerden ayetten delil çıkıyor bak. Efendim Mevla sonra Musa Aleyhisselam'a bu nimetlerini anlatırken Tur Dağı'nda Nida geldiğinde bu nimetlerini anlatırken ne buyuruyor? Buyuruyor ki Estaizu billah وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي. Ya Musa diyor seni Firavun'un eline ben düşürdüm. Bile bile düşürdüm. Firavun seni aldı kucağına. O kıssanın uzun tarafı var. Hanımıyla Asiye validemizle derede yıkanırlarken o sandığı gördüler uzaktan. Firavun dedi getirin şunu falan. Ondan sonra sandığı getirdiler. Musa Aleyhisselam çıktı içinden. O Asiye validemiz hemen onu aldı. Seviyor kucağına falan. Firavun bir düşündü ya ben bütün çocukları kestiriyorum. Kahinlerin haberi üzerine bu da şimdi dereden geldi. Ama yani anasından doğanları kestiriyorsun. Bu dereden geldi. Bu zararı etmez falan. Ondan sonra Asiye validem dişi yumuşatmaya çalışıyor. Ondan sonra Firavun yok ya başımıza iş gelmesin şimdi bu kararı bozmayalım falan derken ne yaptım diyor Allah Teala? Senin sevgini Firavun'un içine attım. Bu sefer ne oldu? Firavun ister istemez seni sevmeye başladı. Anladın? Onun için evet Bütün kalpler Allah'ımızın kudret elinde olduğu için sen Mevla'ya yalvarırsan ya Rabbi beni buna sevdir, Mevla da hayırlısıyla sevdirir. Eğer hayırlıysa sevdirsin. Şerliyse sevdirmesin. Ama nefis anlamaz. Birini sever illa o da beni sevsin diye ısrar eder. Ya şerli olacak, şerli de olsa sevsin beni diye ister işte. Avanaklık etmemek lazım. Ya Rabbi hakkımda hayırlıysa bunu bana sevdir. Beni buna sevdir. Ya. Öyle olursa faydalı olur. Efendim yani evlenmek için de olur. Şimdi karı koca aralarında sevgi yok. O vakit dua edilir. Ya Rabbi hanımı bana sevdir, beni ona sevdir. Bu dua meşrudur. Ama kalkıp da evli kadın için dua edersen bu kadını beni sevsin. Ne yapacak kadın? Çıldırsın mı bu sefer kocasının yanında seni severse ne yapacak? Böyle dua olur mu mesela? Amma ve lakin onun için meşru olmalı, helal olmalı, bir de hayırlı kaydı konulmalı. Bu suretle Allah Teala bizi şöyle dua edelim. Bizi sevdiklerine sevdirsin. Amin. Kendisi kimleri seviyorsa onlara bize sevdirsin, bizi onlara sevdirsin. Amin. İşte dua. Amin denecek dua. Öbür türlü adamı Allah sevmiyor zaten. O seni sevecek aç para. Allah'ın sevmediği bir adam. O da beni çok seviyor. Allah sevmiyor zaten. O seni sevecek aç para. Allah'ın sevmediği bir adam. O da beni çok seviyor. Ne fayda eder bu adam? Başıma musallat olacak yani. Yarın ahirette de ona mı uğraşacağız? Onun için Rabbim kimi seviyorsa bize de onu sevdirsin. Onu da bize sevdirsin. Şimdi halifenin kalbine Mevla ne attı? Sevgi attı. Bu sevgi üzerine halife durdu. O çocuk yaştaki Muhammed Cevat Hazretlerine yaklaştı. Dedi ki bak bu kadar çocuklar dedi biz geliyoruz diye burada ordu geliyor kaçtılar. Sen niye kaçmadın? Dedi ki ne acayip şey. Ya emir al müminin dedi. Yolda darlık yoktu ki genişleteyim diye sana yol açayım dedi. Bir de dedi suçum yoktu ki senden korkayım dedi. Ya ne kadar acayip hikmetli konuştu bu çocuk deyince ha bir de dedi ki bak şey bir de sana karşı hüsnü zannım var dedi suçsuz adama zarar vermezsin öyle anlıyorum seni dedi. Onu da deyince çok beğendi şeklidin de çok beğendi adın ne babanın adı ne deyince Muhammed İbni Ali Rıza deyince babası meşhur İmam Ali Rıza Hazretleri deyince Ali Rıza'nın oğlu diye o zaman Allah dedi babana rahmet etsin falan tamamım evladım onun başını sıvazladı falan. Gitti ava. Av da şehirlik yerlerden uzaklaşınca tabii avlanacaklar alanlara gidince avlanma hangi kuşu gönderiyorlar? Şahini gönderiyorlar mı? Kartal mı? Atmaca diyemez. Gönderdi şeyi efendim avlansın diye kuşu. Sandı kuş. Bir zaman sonra kuş geldi ağzında küçük bir balık var. Balık da daha yarı canlı. Şaşırdı kaldı. Çok şaşırdı. Neyse dönerken çocuklar yine oynuyorlar falan. İmam Muhammed Cevat Hazretleri yine duruyor o dönüş yol aynı yoldan. Geliyor yolda görüyor. Hepsi kaçtılar yine o kaçmadı. Geldi yanaştı. Dedi ki ona ey dedi Muhammed Cevat dedi bu elimde ne var? Ne dedi biliyor musun? Tabi bunlar doğuştan evliyadır. Bunlar ehli beyttir. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunlarıdır. Bunlar parçalardır. Dedi ki ya emirul müminin inna Allah teala halaka fi bahri kudreti semeken sigaran tasiduhu bazatul muluk vel hulefa key yehtemira biha sülalete benil Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem kerameten lehu. Hadi bakalım şimdi. Deminki söz hiçbir şey dik almadı şimdi. O böyle normal bir edebiyat diyelim. Buna ne diyeceksin şimdi? Dedi ki Allah-u Teala göklerde bir kudret denizi yarattı. Zaten onu Miraç'ta ben anlatıyordum size. Deniz var. Güneşin hatta ışınlarının dünyayı yakmasına da mani oluyor o kudret denizi. Allah-u Teala kudret denizinde küçük balıklar yarattı diyor. O balıkları da diyor böyle halifelerin, kralların diyor şahinleri, atmacaları avlıyor diyor. Onları niye avlıyorlar diyor. Gelsinler de Resulullah'ın torunlarını diyor imtihan etsinler diye diyor. Ama diyor burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizesi var. Bizim de kerametimiz var ha diyor. Deyince şaşırdı kaldı. Dedi ente İbnür Rıza Hakka. Hakikaten İmam Ali Rıza'nın oğlusun dedi. Ondan sonra aldı yanına. Dedi ben seni bırakmayacağım. Ona çok iyilik etti. Yakınlık etti. Bir Kur'an-ı Kerim var mıydı? Burada bir şey vardı, o da gitti ya. Dolap. Bir Kur'an-ı Kerim verin sen. Mübarek. Şeker hastasıyız böyle. Ara sıra bakmak lazım. Kafamızda kalmıyor şey. Ondan sonra efendim ona ikram etti. Yaşı küçük olmasına rağmen aklının kemali, faziletleri ve kerametleri de çıktı meydana şimdi. Böyle bu söz şimdi normal bir insan söyleyeceği söz değil. O zaman dedi ki ben dedi seni dedi kızımla evlendireyim dedi halife. Yani ki bu ilmi, bu fazileti aileden saklamak için. Böyle bir niyet etti. Kızının adı Ümmül Fazl. Çok da kararlı gerçekten buna niyet etti. Fakat hangi sülale onlar? İşte amcaoğulları ise Abbasilerle Ehl-i Beyt amcaoğulları. Abbasiler ne demek? Hazreti Abbas'tan gelen. Bunun üzerine Abbasiler yani kraliyet ailesi buna karşı çıktı. Niye? Dediler ki şimdi zaten biliyorsunuz halife babasını bir veliaht tayin etme meselesi oldu. Geçen derste anlattık. Benden sonra sen kalasın falan. Sonra orada bir mübarek zaten kerametiyle dedi ya bu iş tamamlanmayacak. Boşuna sevinmeyelim dedi. Gerçi cifir hesabı var. Cifir denilen bir deri. Keçi yavrularının derisine mi ne deniyor? O derinin üzerine yazmış Hazreti Ali Efendimiz Ebced hesaplarıyla o ilmi. Onun için cifir deniyor ona. O cifir ilmine göre hesap yapıyor. O hesaba göre demişti ki İmam Ali Rıza Hazretleri bu beni veliaht tayin etti ama bu işin sonunda bu tamamlanmayacak. Yani ben halifelik bana nasip olmayacak diye o hesaptan onu bulmuştu zaten. Şimdi Abbasiler bunu bildiği için dediler ki bu halife bunun oğluna da çok acayip değer vermeye başlar. Şimdi bunu hakikaten halife yapar bu peşini. Kızını da verirse damat da oluyor. Onun için dediler ya bu uygun olmaz, sen bu evliliği isteme. Efendim niye yani işte veliahtlık işi falan ortaya çıkar diye bu post kavgası işte bu şey ne diyorsun ona taht kavgası herkes böyle bu işlerle uğraşırlar ondan sonra da hiçbirine kalmaz hepsi toprağa gider efendim ama ettiğiyle kalır kim iftira ettiyse kim hak yediyse onlar cezasını bulur bunun üzerine ona biraz baskı yaptılar halifeye. Halife de dedi ki yahu dedi bak bunun ilmi, marifeti, hilmi, ahlakı daha bu yaşta böyle olursa bu yaşlan biraz yaşlanınca bu ne kadar kemalat sahibi olur. Bu nasıl zayi edilir mi bu ilim dedi ya. Ne yapacağız? Niye bana mani oluyorsunuz falan. Dediler ki yani 9 yaşında çocuk iki laf etti diye dediler tav oldun. Efendim bunun bu vasıfları yani bu başka ilimleri var mı yok mu ne anladın da dediler iki şeyle beraber hüküm veriyorsun falan. Çünkü meşvere biliyorsunuz kraliyette ne kadar olsa ileri gelen eşraf takımı var. O da dedi ki o zaman imtihan edecek bazı alimler gönderelim başka konularda da imtihan etsinler. Etsinler Yahya İbni Ekrem vardı kadı o zamanın alim kadısı. Onu gönderme kararı aldılar. Yalnız arkadan diğer kraliyetteki bazıları kadıya dediler ki eğer onun cevap veremeyeceği bir sorular sorup da onu bir rezil edersen de bu işi kapatırsan bayağı seni göreceğiz dediler yani. Sana bir bayağı hediyeler veririz yani. Bunun bu çocuğun biri yani bu alim nasıl olacak falan. Kerametten haberleri yok. Dedi halife de hazır olsun. Tamam halife bulundu. Devletin seçkin zevatı Yahya İbni Ekrem kadı orada. Efendim Me'mun halife dedi güzel yaygılar serilsin. Özellikle Muhammed Cevat Hazretlerine o oturacak ona dedi. O ikram ediyor ona. Onu oraya oturttu. Ondan sonra kadıya dedi buyur sual sorabilirsin. Kadı ona bazı sorular sordu. O çok güzel cevaplar verdi. İzahlar getirdi falan. Halife beğendi dedi çok güzel cevap verdin. Fakat sen de dedi bir şey soracaksan kadıya bir meselede sen sor. Kadı bu sefer o şaşırıyor tabii onun cevaplarından falan şaşırınca dedi ki yani ben dedi onun soracağı şeye cevabım varsa veririm dedi yoksa ona sorarım dönüp dedi. Yani baştan şey yaptı ki rezil olmama payı koydu yani. Allah dedi doğruyu buldursun falan. Muhammed Cevat Hazretleri dedi ki sana dedi bir şey soracağım. Ne soracaksın bana? Bir adam gündüzün başında bir kadına şehvetle baktı. Şehvetle bakması da haram idi o kadına. İkindi vaktinde bir daha baktı, bu sefer helal oldu. Güneş battıktan sonra tekrar kadına bakmak buna haram oldu. Yatsı vakti girince tekrar kadına bakmak buna helal oldu. Gece yarısı olunca tekrar kadına bakmak buna haram oldu. Sabah olunca tekrar o kadına bakmak buna helal oldu. Bu kadın bu adama bu kadar kere aynı günde niye helal oldu, niye haram oldu? Hadi bakalım. Varsa gelsin. Hangi üniversite mezunu? Baş olmaz ya. Ledün ilmiyle baş olmaz ya. Hiç kimse ben hocayım hacim diye çıkmasın. Rezil olur ya. Vallahi rezil olur. Bu Allah dostlarına karşı, evliyaya karşı falan. Muhittin Arabi Hazretleri Allame-i Cihan hadis hafızlarından en az 600 bin 1 milyon hadis biliyor. Muhittin İbni Arabi ne demek ya? Denizde gidiyor bugün Yunus balığı gemiyle yarışır ya. Bir Yunus balığı da geminin yanında gidiyor. Yunus balığına şöyle bir baktı. Dedi ki ne dedi havalanıyorsun dedi. Okyanusta dedi böyle dolanıyorum diye dedi. Benim içimde bir deniz var, senin bu denizin damla kalır. Deyince Yunus balığı da kalktı şey. Oradan efendim bir soru sorma. Mevla onu dile getir. O zaman sana bir soru sorayım işte. Bak şimdi Mevla isterse bir balık alimi susturuyor. Ne soracaksın dedi. Sor dedi. Dedi ki kadının kocası ölürse dedi 4 ay 10 gün iddet bekleyecek. Vellezine yutevfevne minkum işte ayet var ya. Yeterabbasla bir yavuş. Erbaate eşürüm vaşr. Kadın kocası boşarsa dedi 3 ay iddet bekleyecek. Talak iddeti 3 ay, vefat iddeti 4 ay 10 gün. Peki dedi kadının kocası dedi insan kılığından başka bir kılığa dönerse dedi bu kadın ne kadar bekleyecek dedi. Dedi ya hiçbir kitapta yeri yok dedi. O zaman dedi hava atma dedi bana. İşler böyle. E sen buyur dedi bari. Tevazulu olmak lazım. Sen buyur dedi. Dedi ki eğer dedi canlı bir varlığa döndüyse dedi boşama iddeti bekleyecek dedi. Cansız varlığa taş gibi bir şeye taşa döndüyse dedi ölü iddeti bekleyecekti. Hadi bakalım. Onun için ve fevka kulli zî ilmin alim. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen var. Daha iyi. Hepsinin fevkinde allâmul gulûb. Tüm gizlileri bilen Allah-u Teala. Bizim ilmimiz nedir ya? Hele ben kitap okudukça cehaletimi anlıyorum. Okudukça rezaletimi anlıyorum. Tabii bunu da bilmiyormuşum, bunu da bilmiyormuşum, bunu da bilmiyormuşum. Ne biliyoruz ki? Vallahi bir şey bildiğimiz yok. Ama yani hiçbir şey bilmeyen adamlar ahkam kesiyor ya. Kur'an'ı yüzünden okumaktan aciz ya. Müçtehidim diyor ben. İmam-ı Azam da kimmiş diyor. İşte böyle bir rezalet dönemindeyiz. Allah'tan ehl-i sünnet alimleri bulduk da haddimizi bildik. Bir de haddini bilmemek var. Ha geçen bir adam ölmüş neymiş? Said Baba mıymış neymiş? Said bir şey. Hindistan'da 60 neydi? 65 milyon müridi var. 65 milyon altın tahtta oturuyor bilmem. Haberlerde çıktı. Adama tapıyorlar. Adam diyor ben ilahım şuyum buyum. Aslında esası 100 sene evvel vefat eden alim bir zat. Onun ismini takmışlar buna. Ben demiş reenkarnasyonla onun yeniden dönmesiyim gelmesiyim diye. Yutturmuş millete ya dünyada 65 milyon müridi var ya. Ağzından yumurta çıkarıyormuş mu ya? Ulan tavuk içinden çıkarıyor. İlah mı olacak be? Tövbe ya Rabbi konuşturmayın beni be. Yani ağzından böyle bakıyorlarmış, ağzından altın yumurta çıkarıyormuş. Çıkarınca mürit olmuşlar. Ulan neresinden çıkarırsa çıkarsın bana ne ya? Göz boğacılık mı yapıyor, hokkabazlık mı yapıyor? Hakikaten çıkarıyor mu çıkarmıyor mu o da ihtilaflıymış. Hakikaten çıkartsın bana ne? Mühim değil ki yani, hakikaten çıkarıyorsa inanacak mıyım ona da? Din yok, iman yok, kitap yok, namaz yok, abdest yok. Bir oğlan çocuğuna mı ne tecavüz etmiş bir şeyler. Efendim surat, murat, acayip bir şey. Kahin her şeyi biliyor, bir şeyler bir şeyler. Dünyanın her yerinde adamları var. Ona bağlı. Bir de demiş ki 96 yaşında öleceğim demiş. Tutturamamış, 12 sene evvel ölmüş. Hala da inan, ulan insan der ki ulan sen zaten öleceğin günü bile şaşırttın der de bari müritleri bırakır. Onu da bırakmıyorlar cenazeyi. Koymuşlar cenazeyi tapınağa, 3 gün ziyaret, bir şeyler bir şeyler. Hey kurban oldum, ne kadar hamd edelim, ne kadar şükredelim. Biz Ehl-i Sünnet Efendi Hazretleri gibi, Ali Erder Efendi gibi bu kadar evliya ulemayı tanımak, duymak, işte bu gibi zatları öğrenmek bize nasip oluyor. Biz ne kadar şanslıyız, bahtiyar insanların. El alem ne batıl itikatlarda, ne bozuk adamların peşine gidiyor ya. Bu nedir ya? Bunlar Allah'ın huzurunda yarın bu kadar insan helak olacak ya. Ona tanrı diye tapmışlar veya peygamber de deseler yine kafir oluyorlar. Hiç Allah bir hüccet indirmemiş, bir adamda bir marifet yok, fazilet yok, hiçbir şey yok ya sen. Yani şunu da anlayalım ki çokluğun bir yerde bulunması oranın doğru olduğuna işaret değil. Bazı kere hakkın yanında da çok kalabalık olabilir ama bir adamın etrafında çokluk yoksa o batıl demek değil. Yani hakkın, batılın, doğrunun, eğrinin ölçüsü, mizanı, tartısı, anlaşılması, tespiti efendim ehli sünnete uygun olup olmamasıyla, şeriata, sünnete istikamet edip etmemesiyle temyiz eder, seçilir, fark edilir, fasledilir. Yoksa burada çok kalabalık var, o zaman bunlar haklı. 65 milyon müridi var o zaman, bundan büyük bir şeyh olmaması lazım dünyada. Kimin var 65 milyon müridi? Ama adam dinsiz. Ve in tutu'u ekthera men fil ard yudilluke an sebilillah. Habibim şu yeryüzünde olanların ekserisine uysan seni Allah'ın yolundan saptırırlar diyor. Demek ki biz ekseriyete bakmıyoruz. Biz hakka bakacağız. Şu hocanın çok adamı var, şunun çok gücü var, şu cemaatın çok bilmem nesi var. Bunlar bize onların doğruluğunu göstermez. Biz ehli sünnete uyuyor mu, uymuyor mu? İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi serdarımız, baş tacımız var. İkinci birin müceddidi ne buyuruyor? Bir adam havada uçsa, efendim bütün kerametleri gösterse, ölüleri diriltse, ama kıl kadar, kıl kadar Allah'ın şeriatına muhalif işler yapsa, bütün gösterdikleri şeytanın istidraçlarıdır. Allah imtihan olsun diye Deccal'a da böyle müsaadeler verecek. Deccal'ı anlattık biz burada. Şimdi inşallah o sohbetlerin hepsi, Cübbelahmet'in TV site yenileniyor, uğraşılıyor. Bugün yine toplantılar yaptık, hep sizin için uğraşıyoruz. Üyelik bedava, her şey bedava, girsen bedava, dinlesen bedava. Para istemiyoruz, bir şey istemiyoruz. Uğraşıyoruz ki size daha iyi hizmet vereceğiz. İnşallah üyeliğe başladık yine. Parasız, mutlaka üye olun. Çünkü üyelik olanlara fetvasına da böyle sesli cevap vereceğiz yani. Ona atacaklar o sesli cevabı. Çünkü biz herkesle baş edemeyiz. Ama en azından üyelerimizi bilirsek, o üyelerimize en azından deriz ki bizim adamlarımız bunlar, bizim fetvamızı kabul eden insanlardır. Dolayısıyla onlara cevaplar da vereceğiz. E ne yapalım, vakit ayıracağız size. Parayla değil ki, bedava. Zaten 1 lira olsa hiçbiriniz girmezsiniz, ben onu biliyorum. Bedava amma ve lakin. Yani çalışacağız, gayret edeceğiz, hakkı size ulaştıracağız inşallah. Ben de biraz vakit vereceğim ama ben de ne yapayım, bir yere yetiştiremiyorum ki. Cumartesi Kosova'ya gideceğiz inşallah, sohbet olursa inşallah orada. Pazar ona göre oradan döneceğiz. Burada derslerimiz, kitap çalışmalarımız var. Tefsir bitti, 17. cilt çıkacak. Filistin'i yapıyoruz elhamdülillah. O hazırlanıyor, ediliyor. Onun için ben Şifa-i Şerif'i biraz ileri attık çünkü sohbetler var. Ondan sonraki hafta pazar başlıyoruz Şifa-i Şerif'e inşallah. Yani hizmetler devam eder ama bizim bütün buradaki derdimiz ne? Yok, çokluk, kalabalık, şudur, budur, itibar, güç, maddi imkan. Bunlar değil. Biz hak üzere olalım. Doğruluk üzere istikamet edelim. Ondan sonra ne yapalım? Efendim, kim dinlemiş, kaç kişi dinlemiş, kabul etmiş, etmemiş. O bizi değiştirmez. Biz ahirette göreceğiz bu işi. Ama dünyadan da biz inanıyoruz ve biliyoruz ve yakinen zevken bunu tadıyoruz ki biz ehli sünnet üzere, hak üzereyiz. Yani herkes yoğurdum tatlı der, ekşi diyen yok ama bizimki hakikaten tatlı. Yani bizimki böyle. Çünkü burada bir yanlışlık yok. Nereden geldik? Efendim, şu sorunun cevabına. Şimdi tam burada bırakmak lazım aslında. Ama işte biz öyle yapamayız şimdi. Efendim Yahya İbni Eksem kadı dedi ki, efendim dedi, bir cevap buyurursanız biz de istifade ederiz dedi. Biz böyle bir şeyden haberimiz yok dedi yani. Hiçbir kitapta yeri yok gibi. Kitapta yeri olmaz mı ki? İşte söyleyecek şimdi, kitapta da yeri olduğu çıkacak. Mübarek Muhammed Cevat Hazretleri Ehl-i Beyt'in imamı dedi ki, bir adam yabancı bir kadına, bir cariyeye, başkasının cariyesine gündüz sabahleyin şehvetle baktı. Haram mıydı bakması? Haram. Çünkü başkasının cariyesi. Haramdı. Öğlende onu sahibinden satın aldı. Satın aldıktan sonra bakması helal oldu mu? Helal oldu. Efendim. Ondan sonra yani kuşluk vakti satın aldı, helal oldu. Öğlen vakti azat etti. Azat edince tekrar haram oldu mu bakmak? He? Haram oldu. İkindi vakti evlendi. Azat et, evlenmek için azat ediyor, evleniyor. Zaten öbür türlü cariye ile cinsel ilişki caiz. Evlenmeye nikaha lüzum yok. Kendi cariyesi ona helal. Ama evleneceğim derse ne yapacak? Azat edecek, evlenecek. O evlilik işi ayrı. Dedi ki, ikindi vakti olunca, azat etmişti ya öğlende. Evlendi, tekrar helal oldu mu? Helal oldu. Akşam olunca zihar yaptı. Zihar ne? Zihar, işte senin sırtın anamın sırtı gibi olsun. İslam'da, cahiliyet devrinde de var. İslam'da da bunun hükmü var. Zihar yaptı. Peki zihar yapınca o ona haram oldu mu? Haram oldu. Peki zihar yapınca biri karısına böyle dese, İslam'daki hüküm ne? Kefaret verecek. Efendim, Mücadele suresinde adamın birisi hanımına ne dedi? Enti aleyke zahri ümmi, senin sırtın anamın sırtı olsun bana dedi. Deyince kadın bunun hükmünü de daha bilmiyor. Doğru kime gitti? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağlığında yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, benim kocam böyle dedi, benim durumum ne bu adamdan dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, benim daha bu hususta bana vahiy gelmedi, bekle. Nasıl bekleyeceğim, ne edeceğim, şudur budur. Efendim de ben ne yapayım dedi. Vahiy bekliyorum derken kadın ellerini açtı, dedi ki ya Rabbi dedi, bu Habibine bir vahiy gönder de bu mesele çıksın dedi yani. Ayşe anamızda içerki odada haberi yok. Yani duymadı. Hemen ayet geldi. Surenin adı Mücadele suresi. Bazı da Mücadile okunuyor. Mücadile çekişen kadın. Mücadeleci kadın var. Ne burada Allah-u Teala? Estağfirullah. قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوْرَكُمَا اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. Habibim, o seninle kocasının konuştuğu laf hakkında mücadele eden, cevabımı ver diyen, sonra da sen bekle dediğin zaman Allah'a şikayet eden, ya Rabbi Habibine bildir diyen o kadının sözünü Allah işitti. Sizin aranızdaki konuştuğunuzu Allah duyuyordu. Halbuki Ayşe anamız dedi, geldi ayeti duyunca dedi, vallahi içeriden ben duymadım, yan odadayım dedi. Yan oda derken bizim odalar gibi de 20 metre değil tabii, biliyorsun zaten odalar küçücük. Ben duymadım dedi. Allah hakkıyla işitendir. Hakkıyla görendir. Çok büyük sahibimiz var ama bizim haberimiz yok. Ondan sonra ayet ne geldi? وَالَّذ۪ينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا. Hanımına sırtın anamın sırtı gibi olsun diyen, işte, hoca biz de böyle bir şey bilmiyorduk. İyi öğrendinizse iyi halt edeceksiniz. Tövbe ya Rabbi. Böyle şeyler demeyin ha. Şimdi bunu da öğrendiniz. Bir 3'ten 9'a biliyorsunuz zaten. Dümdüz gidiyorsunuz. Ondan sonra bir de bunu katmayın şimdi repertuarınıza. Konuşulacak laflar değil bunlar. Ama ayet tabi var böyle şeyler. Kadınlarına işte sırtın anamın sırtı gibi olsun deyip de sonra efendim yeniden birleşmek istiyor. Yani boşamak istemiyor ki, kadının sinirinden dedi. Ama cezası var bunun. Ne yapacak? فَتَحْرِيُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلَنْ يَتَمَاسَ. Birbirine dokunmadan, cima etmeden önce bir köle azat edecek. Ya, femellem yecid, köle bulamadı. Şimdi zaten hakikaten yok. Köleyi alacak paradan değil, kölelik de yok şimdi. Fesiyam şehrayim tecabi ay min kablen yetemâsâ. O zaman 2 ay, hani 60 gün, tam gün demeyelim, 2 ay peş peşe ara vermeden oruç tutacak değmeden evvel. Öyle kolay mı öyle? Attım bir laf. İslamiyet lafa söze önem veriyor. Ben 2 ay oruç tutamam. Zaten midem ağrıyor, kanamam var. Şuram buram, aç kalırsam şöyle oldum, böyle oldu. Yani Ramazan orucu da tutamayacak adam var, hasta. Feyt'amu sittine miskine, 60 fakir yedirecek. Ay 60 fakir yedirecek derken de güzel kelli felli lokantada kalkan balığı demedik yani. Böyle 2 ekmekte gündüzde, bir günde 2 ekmek, buğday ekmeği olursa katık da istemez yani. Tabii o rakamda ama 60 fakir yedirecek. Hüküm bu. Anladınız mı şimdi? Şimdi Muhammed Cevat Hazretleri ne diyor şimdi? Geriden beri geldik değil mi? Başkasının cariyesine baktı. Sabahleyin haram idi. Kuşluk vakti satın aldı. Bakması helal oldu. Öğlen vakti azat etti. Bakması haram oldu. İkindi vakti evlendi. Bakması helal oldu. Akşam vakti zahar yaptı. Bakması haram oldu. Yatsı vakti kefaretini verdi. Yani köle azat etti mesela, o zaman var. Köle azat etti. Ne oldu tekrar? Helal oldu. Efendim, nereye geldik şimdi? Yatsı. Ertesi gün bir talak verdi. Bir kere boş ol dedi. Tekrar haram oldu. Efendim, bir vakit sonra ricat yaptı. Talak-ı ric'i. Dönüşlü olan talakta ne oluyor? Elini tutsa şehvetle, bir talakla boşayan, yeni nikah kıymadan dönüşü olur. Dönüşü helal olur. Tekrar ricat etti. Helal oldu. Ne kadar acayipmiş. Bir günde neler oluyormuş ya? 24 saat ne kadar uzunmuş ya. 24 saat, 30 saat falan. Halife dedi ki, buyurun dedi. Var mı bu cevabın bir mislini verecek olan? Hepsi birden de, zâlike fazlullâhi yü'tî men yeşâ. Bu Allah'ın fazlu keremidir, bunu dilediğine verir. Ya onu baştan deseydin işte. İlle böyle rezil mi olmak lazım? Allah ve Allah'ın verdiği ilmi reddetmemek lazım. Ehlinin faziletini kabul etmek lazım. Tabii ki Allah vergisidir. Ondan sonra halife çok hamd etti. Ona yöneldi, ikram etti. Dedi ben sana, sen bunlar dedi efendim istemese de kızımı vereceğim dedi. Sen dedi benden iste dedi. Ben kızım için, kendim için senden razıyım dedi. O da elhamdülillah ikraran bi ni'meti ve la ilahe illallah ihlasan bi vahdaniyeti ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin seyyidi beriyeti ve la siyam min itrati. Hutbeye bak, bu nişan ve nikah konuşmaları. Anlıyor musun? Bizim şimdi nişan ve nikah ahkamı kitap sırada o çıkacak inşallah. Onda bunları yazıyoruz. Mesela nişana gittin. Nişandan evvel konuşma yapıyorsun. Konuşmadan evvel ne yapacaksın? Hamdü senalar yapacaksın. Ayet okuyacaksın. Ne okuyacaksın? Hiç. Mut mut armut. Ondan sonra birbirine bakarlar. Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Daha nasılsınız? Daha iyiyiz. Muhabbet. Nasıl? Çay çorba. Ulan bir elhamdülillah demesini bilmiyorsun. Bir ayet okumayı bilmiyorsun. Nişanın hutbesi var. Nikahın hutbesi var. Nişanın adı Arapçada hıtbe. Hıtbenin hutbesi var. Yani nişanın konuşması var. 500 milyarlık soru ya. Hıtbenin hutbesi nedir? 500 milyar değil, trilyon sorar ama. Hiçbiri cevap veremez. Parayı önünde kaybeder. Neden? İlim yok. Niye yazıyoruz bu kadar kitabı? Okuyun diye. Okuduğun yok ki. Böyle yani sünnet ile başlayan işlerin sonu da ne olur? Hayır alır. Ondan sonra legaluga çıktın. Ondan sonra 2 asrına nişanı attık. Atarsın tabii. Besmele yok, istiğfar yok, hamd yok, salavat yok yani. Besmelesiz, hamdelesiz başlayan işin ebter olduğunu, bereketsiz, kesik olduğunu hadis-i şerif buyurmadı mı sana? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra böyle nişanın, nikahın sonu mu gelir? Hadi nikahta hoca okuyor bir şeyler. İşi kurtarıyor. Elhamdülillah lezi falan okuyor ya hoca. Nişanda tabii arada yapılıyor. Nişana da hoca çağırmak pek adette yok. Zaten nişanı açık yapmak da iyi değil. Şimdi bir de nişan toplantıları bilmem. Şimdi nişanda salon tutuyor. Nişanda salon tutuyor. Nikahta ne tutacaksın? Türkiye'yi mi tutacaksın? Nişanda salon tutulmaz ki. Zaten kitapta diyor ki nişanı gizli yapmak lazım. Çünkü başka isteyeni olur, kıskananı olur, büyü yapar, fitne çıkarır. Arayı bozmak için kızın şusu vardı, oğlanın busu vardı. Nişan bozulur diyor. Nişanı gizli yapacaksın aile içi diyor. Hiç bunu biliyor muydunuz? Ya. Nikahı açık yapacaksın, nişanı gizli yapacaksın. Bizde davulla zurnayla nişan yapılıyor zaten. Nikahta bando. Bu nedir? Sünnet. Her işin başı ilim, fıkıh, din. Allah bize ilim nasip etsin. Faydalı ilim nasip etsin. İşte o kitaplar onun için çıkan kitap. Okuyun diyorum size. Boş mu yazıyorsun? O kadar kitaptan topluyoruz onları mübarek adam. Hazır önüne gelmiş. Sen nereden toplayacaksın? Evet. Hamdi Allah'ın nimetini ikrar etmek üzere elhamdülillah. Birliğini samimi itiraf üzere la ilahe illallah. Mahlukatın Efendisi Muhammed Mustafa'ya salat selam olsun. Ehli beytinin seçkinlerine salat selam olsun. Ondan sonra emma ba'd fekat kâne min fadlillâh alel en'am enegnâhum bil halâli anil haram. Ya ben bunu da yazayım ya. Yani o kitaba yazdım başka kitaplarda da bunu da burada görürüm şimdi. Burada teberrüken yazalım. Nişanda okunur bu. Çok muazzam bir şey yani. Allah'ın bütün kullarına lütfu keremindendir ki harama karşı helal ile onları ihtiyacını giderdi. Evlenmeyi helal etmese ne yapacaktık? Fekale Teala ne buyurdu? Enkihü leyâmâ minkum ve s-salihine min ibadikum ve imâikum yekûnû fukarâ eyyuhunihimullâh min fadlihi vallâhu vâsiûn alîm. Sadakallâhu l-azîm. Sonra dedi ki Musa Kazım'ın oğlu Ali Rıza oğlu Muhammed kendini diyor Emirül Müminin Abdullah İbni Memun'dan kızı Ümmül Fazlı istiyor. Mehir olarak da halifenin kızına para mı yeter? Mehir olarak da diyor dedesi Ali'nin Resulullah'ın kızı Fatıma'ya verdiği kadar 500 dirhem az bir şey. Mehir tayin ediyor. Allah Allah. Ne bileyim sen Resulullah'ın kızından daha pahalısın yani. Aslında bunu demek lazım. İşi ucuza kapatırız aslında da. Pek de kullanamadık bu işleri yani. Ha. Pek de kullanamadık bu işleri. Ama ve lakin neyse şimdikiler zaten böyle takvalık numaraları yine 500 direme falan razı olur ama sonra nasıl olsa ömür boyu çıkarır anasını satayım. Oo, çıkarır. Onu al, bunu al, onu al, bunu al. Ne 500 dirhemi ya? Ki mehirde bir kilo altına razı olursun keşke. Ölene kadar ana ne ağlar. Çok çok isterler sonra bunlar. Paraya doymazlar. Evet. Dedi ya Amiral Müminin beni kızını bana verdin mi? Bu mehiri kabul ediyor musun? O da dedi zevveçtük ebneti ümmel faz alâde sudak bu mehiri kabul ederek kızımı sana verdim. Ondan sonra Ebu Cafer de lakabı yani şeyine, Muhammed Cevat Hazretleri yani kabültü nikah hali nefsi kendim için nikahını kabul ettim dedi. Böylece bir aralarında nikah oldu. Sonuçta işte sofralar, yemekler, ikramlar, Abbasi halifesi sofraları, halife fakirlere çok sadaka dağıttı, tekkede oturanlara, miskinlere, medrese ehline ona çok ikram etti. Sonunda tabii biraz daha yaşı da ilerledi. Bir zaman durdular. Ondan sonra dedi hanımını alıp da Medine'ye gitmek istiyorum dedi. Muhammed Cevat Hazretleri. O da ona müsaade etti. Medine-i Münevvere'ye gittiler. Tabii ileriki hayatlarında Muhammed Cevat Hazretleri cariye almış birkaç tane. Yani cariye o zaman var cariyelik helal. Resulullah'ın vardı. Hazreti Ali Efendimiz'in 17 cariyesi vardı. Hep cariye şey değil. İmam Malik Hazretleri'nin 300 küsur 50 yani her gece başka bir cariyesi vardı. 300 küsur cariyesi vardı. Bunlar helal. Şimdi halifeye babasına mektup yazıyor kız. Dedi ki bu dedi evlendirdim benim Muhammed Cevat'la ama üzerime cariye aldı. Babası da ona cevap yazıyor. İşte İslam'ı bilenin vereceği cevap. Dedi ki kızım ben seni o zatla helalı ona haram edesin diye evlendirmedim dedi. Ben seni o zatla ona helal olan bir şeyi haram edesin diye evlendirmedim. Bu gibi konularda mektup falan yazma. İşte şeriatı bilenle iş kolay. Ama öbür türlü olsa sen ne ben halifenin kızının üstüne cariye mağariye alıyorsun gel bakayım. Zaten şimdi o cariyelik meseleleri şu an için yok. Allah muhafaza etsin. Bazıları diyorlar ki işte efendim başka memleketlerden hizmetçi gibi kadın alıyorlar da onlar cariye niyetineymiş de bilmem ne. Bu kesinlikle zinadır. Nikah ediliyorsanız şartları var da nikahlıysan helaldir. Nikah dışında öyle hizmetçiymiş diye ona cariye muamelesi yapmak nedir? Kesinlikle zinadır ve haramdır. Böyle bir şey şu an için yok bunları. Söyleyelim. Yani o konuları da bugüne kıyas tatbik etmeye birisi bir aklı evvel çıkıp da tatbik etmeye kalkmasın. Harama düşer. Allah muhafaza eylesin. Evet. Menkıbeleri çok. Faziletleri çok. İmam Muhammed Cevat Hazretleri Medine-i Münevvere'ye giderken millet onu uğurlamaya yola çıktılar. Küfe'nin kapısına kadar geldi. Güneş batarken orada eski bir mescide girdi. Akşam namazını kılmak için. Mescidin yanında da bir efendim Arabistan kirazı var. Nebik ağacı. Şimdi Medine-i Münevvere'yi ziyaretimizde Mihrali Efendi var. Bilal Mescidi'nin müezzini. Meşhur Şeyh Muhammed Zekeriya Hazretleri'nin çok hizmetinde bulundu. Hacılar da hizmet ediyor. Allah selamet versin kendisine Mihrali Hoca Efendi kardeşimiz. O bizi getirdi Hazreti Osman Efendimiz'in kuyusuna. O Nebik ağacını ilk orada gördüm. Kitaplarda çok görüyorum. Cennetten de bahsediliyor onda. Ve Sidr-i Mehlud, cennetteki Sidr ağacı diye geçiyor. Hani Sidretül Münteha da oradan geliyor. Arabistan kirazı diye meallerde de geçiyor. Esas o ağaç bayağı da meyvesi var, yemişleri böyle. Yerlere düşmüştü, onlardan da yedik, çok tatlı. Çok güzel meyveler var. O büyük bir ağaç. Resmimizi de çektiler ağacın altında ama bilmiyorum o. Yani bizden bir fayda olmaz ama ağacı tanısanız faydası olabilir. Belki onu bulursak koyarız şeye, internete. Öyle bir ağaç var. Nebik ağacı deniyor ona. Sidir de deniyor ona. Hiç meyve vermemiş. O zamana kadar ağaçta hiç meyve yok. Hemen bir mübarek ibrik istedi. İçinde de su vardı. Ağacın kökünde abdest aldı. Kalktı namaz kıldı. İnsanlar da imam oldu. Millet de akşam namazını kıldılar. Sonra 4 rekat evvabin kıldı. Evvabin 6 da oluyor. Yani en azı 4 de oluyor. İşte 4 rekat evvabin kıldı. Ondan sonra bir şükür secdesi yaptı. İşte düğününü yaptı falan. Medine-i Münevvere'ye gitmek üzere yola çıkarken insanlarla vedalaştı. O gece sabahında millet bir baklar ki ağaç her tarafı meyve dolmuş. Bir gecede. Allah. Dibinde abdest aldı ya. Evet. Efendim ne okudu kardeş akşam namazını kıldıran? Hafız efendi. Vel beledü tayyibu yahrucu nebatu biizni rabbi. Toprak temiz olursa Rabbinin izniyle mahsul bol çıkar. Şecere temiz, ağacın kökü temiz. Nesli pak, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin kıymetli nesli abdest aldıkları yerde yeşerir, bastıkları yerde yeşerir. Duaları da her daim meyve verir. Allah bizleri şefaatlerine nail eylesin. Evet. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Mescit Yayını. Şimdi Efendi Hazretlerimizin bir sözü var. Hangi hükümet olursa olsun Sultan Fatih zamanında bile kalabalık toplandı mı hükümet korkar der. Yani birisi bir hareket yaparsa devlete karşı kıyam diye. Bu onun için şimdi biraz aşıldı bu işler. Zaten toplanandan fazla polis olduğu için korkmuyorlar. Efendim 50 bin kişi toplansa 60 bin polis gelebilir yani. O mesele değil. Ama o zaman tabii ona göre polis kolluk kuvveti sınırlı tabii. Onun için halkın şeyi toplanmaları insanları bu yüzden birçok evliyayı memleketinden sürmüşlerdir. Müritler kalabalık itibar edince hemen dedikoducular giderler kraliyete şeye halifeye haber gönderirler. Bütün millet buna biat etti işte. Gizliden zekatları buna veriyorlar. Bu yakında ayak kalkacak, seni de indirecek aşağı falan. Kral da ne yapar? Ya acaba falan bir evham eder. Bari çıksın buradan gitsin diye. Böyle şeyler oldu. Bir kere efendim bizim şeyhlerimizden Hacı Azizan Hazretleri Bukhara Meşayihinden Nakşibendi Hazretleri'nin şeyhlerinden yani Hacı Ali Ramiteni Hazretleri lakabı Hacı Azizan. Hani bir genç çorba getirdi ya. O çorba getirene teveccüh etti, kendisine benzedi, aynı kendi haline döndü. O Hacı Azizan Hazretleri'nin sonunda Bukhara'dan ayrılıp da daha 100-120 yaşlarında, vefatı 130 yaşlarında oldu. Şeye geldi, ne onun adı efendim, Türkmenistan'da, ne diyorsunuz oraya bakayım aklıma gelse, Harzem. Harzem'e geldi, Harzem. Şimdi haritalarda da var yine. O yaşta gel fakat mübarek işte Evliyaullah gelmeden evvel içeri girmeden evvel halifeye adam gönderdi. Halifede yazıyor ki işte Bukhara şeyhlerinden falan zat sizin memleketinize girmek için izin istiyor. Fakat biz de sizden ne şartla olursa olsun onu buradan çıkartmayacağınıza dair söz istiyor. O da o halife de onu tanımıyor orada meşhur değil. Dedi ki Allah mübarek etsin, buyursun mübarek zat, yüz küsur yaşında gelsin Allah. Biz ona burada yer veririz falan. Şey imzaladı yani yazıyı. Ama bir zaman geçti, bütün dünya müritler Hacı Azizan Hazretleri itibar edince halifeye bir haber gitti, bu ortalığı sana kıyam yapacak. Hemen sürgün kararı çıkınca. Çıkınca dedi ki halifeye tek haber gönderdi, ben senin bu kadar dönek olduğunu bilmiyordum. Östağullah, ne demek ya, ben ne zaman dönmüşüm? Kral da yakıştıramadı kendine. Harzemşahı. O zaman kağıdı gönderdi. Ya o muydu dedi bu. Ya o hatırlamıyor onu şimdi. Bir zaman geçtiyse bak baştan dedi yazı aldım senden. Ne olursa olsun beni buradan çıkartmayacaksın. Çünkü bir zaman sonra cemaat çoğalır. Cemaat çoğalınca birileri rahatsız olur. Rahatsız olunca da şikayetler, ihbarlar başlar. Anladın? İşte onun için yöneticilerin de işi zor. Allah da onları doğru yapmaya muvaffak etsin. Onlar da tabii bazı kere böyle fitneleri durdurmak için tedbirler almak zorunda kalıyorlar. Muhtasım halife Medine'den Muhammed Cevaz Hazretleri'ni çıkmaya mecbur etti. O da hanımı Ümmül Fazl ile, yani eski halifenin kızı ile Bağdat'a geldi. Muharrem ayından sonuna, yani 28'inde. Efendim sene Hicri 220. 220 yılında Muharrem ayının bitmesine iki gece kala efendim geldi Bağdat'a, tekrar dönüş yaptı. Aynı yılın Zilkade ayının sonunda vefat etti. O zaman kaç sene yaşamış oldu, anlayabildiniz mi? Çok az yaşamış oldu değil mi efendim? He? Çok az yaşamış oldu. Allah Allah. Bu kadar az yaşıyorlar ama ne kadar ilim, fazilet, keramet, menkıbe arkalarına bırakıyorlar. Sonra dedesi Musa Kazım Hazretleri'nin yanında Kureyş kabristanı var Bağdat'ta. Allah ziyaretini nasip eylesin. Musa Kazım Hazretleri dedesi, o zatın kabri, İmam Şafii Hazretleri diyor ki tiryak-ı mücerreptir, denenmiş ilaçtır. Bağdat'a gidenler olursa benim en merak ettiğim yerde, Allah nasip etsin, artık bir ara dayanamayacağım herhalde, gideceğim yani. Diyorlar bomba patlıyor, tehlike var, mehlike var ama artık ecelimiz nereye geldiyse gelecek ama bilmiyorum ne zaman nasip olur. Yani illa gitmek istiyorum. Kazımiye mahallesi var. Bağdat'ta Kazımiye mahallesi. O Musa Kazım Hazretleri'nin adından alınma mahalle. Kabri şerifi oradadır. Dünya oradadır yani. O da dedesinin yanında Kureyş mezarlığına defnedildi. Evet, burada söylüyor sonradan, hesabı ben şey etmedim de 25 yaşını birkaç ay geçmiş. Bir rivayet zehirlenerek ölmüş yine. Babası gibi işte bu korkanlar, endişe edenler birilerine zehirlettiriyorlar. Allah müstahaklarını versin. Allah o ehli beyte bu zulmü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki inne ehle beyti seyelkavne ba'di teşriden ve tatrida. Benim ehli beytim benden sonra her yerden sürülecek, her yerden kovulacak. Yani bu halifelik işleri, bu reislik işleri, bu koltuk sandalye sevdasından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in, peygamberin torunlarına bile eziyet ettiler ya. Bu koltuk ne beladır bu koltuk. Allah bizden bu baş olma sevdasını kalbimizden çıkarsın Allah. Amin. Allah bu nedenle alimlere, velilere terbiyesizlik yapmaktan bizi muhafaza eylesin. Fazilet ehlinin hakkını yemekten bizi muhafaza eylesin. Yani ben baş olayım, şudur budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torununa bu eziyetler yapılır. Ondan sonra bir tehlike, bir fitne varsa gözetim altında tutarsın, ikram edersin, her türlü iyiliğini yapar, mübarek zikreder, sana dua eder. Yani halkla ilişkisi olmayacaksa bile yine de en iyi şekilde ağırlanır ve yaşatılır. Zehirlemek ne demek ya? Bu ne katilliktir? Allah bu katillere lanet eylesin. Amin. Kim ise, sebebi kim ise, tabi bunları biz şu anda tam tespit edemeyebiliriz. İftiralar da devreye girebilir. İsim de veremiyoruz bundan dolayıdır ki. Bazı rivayetlerde halifenin kızı hanımının da bu işe karıştığı rivayet ediliyor. Bu zehirleme işinde. Allah bilir doğrusunu. Efendim mübarek İmam Muhammed Cevat Hazretleri Ali Musa isminde iki erkek çocuk, Fatıma ve Ümame isminde iki kız çocuk geriye bıraktı. Radıyallahu teala anh. Evet. Kıymetli sözlerinden birkaç tane söyleyelim. Allah'ın öyle kulları vardır ki onlara sürekli nimetler verir. Onlar o nimetleri cömertçe harcadıkları sürece o nimetler onlarda daim olur. o nimetleri müstehak olanlardan engellerlerse Allah o nimetleri ellerinden alır başkalarına verir. Şimdi mesela Allah bana bazı bir şeyler bilme nimeti vermişse ben bunu cömertçe size harcıyor muyum? Harcıyorum. Onun için Allah nimetimizi daim etsin. Efendi Hazretleri'nin bu akşam bize söylediği söze de denk geldi. Ne buyurmuş gönderirken Hoca Efendi? Allah daim etsin. Bu çok önemli bir duadır. Ama biz ne yapacağız? Bu nimetimizi ehline ulaştıracağız. İnsanlara tebliğ yapacağız. Bunu yaparsak bu nimet bizden alınmayacak. Ama bana ne mi lazım? Bana kalsın. Olmaz. O zaman mahrum oluruz. Allah muhafaza etsin. Evet. Yine bir sözünde buyuruyor. Allah'ın bir kuluna nimeti büyük olursa insanların da ona ihtiyacı fazla olur. Bu sıkıntıyı onlardan efendim almayan ve insanların işlerine yaramayan bana ne diyenler için ise nimetleri ellerinden çıkma tehlikesine maruz kalır. Evet. Yani hakikaten oluyor. Biz de bazı insanların işleri düşüyor, yoruluyoruz, üşeniyoruz. Elimizden de gelmiyor ama dinlemek lazım, dert dinlemek ve insanlara faydalı olmaya çalışmak lazım. Bizim büyüklerimiz böyle yaptılar. Allah da bizi insanların işlerini görmeye vesile eylesin. Amin. Evet. Birçok sözleri var mübarek. Allah Teala ilimlerinden bizi istifade edenlerden eylesin. Ne kadar vaazları varmış. Ben burada bu dersleri görmemiştim. Efendim. Kötü bir işi güzel gören ona ortak olur. Buyurmuş Allah. Dostuna karşı kötü zanda bulunma. Evet. Senin ona iyi düşünmen onu ıslah eder. Yani senin onu hakkında iyi düşünmen onu düzeltir. Evet. Gizlice bir kardeşine vaaz eden ona zinet vermiş olur. Ama ortadan sen böyle yapıyorsun yapma gibi onu teşhir eden ona çirkin bir muamele yapmış olur. Allah. Yine bir sözünde buyurmuş. Akıl ile hak 18 yaşına kadar bir insanda çekişirler. 18 yaşına gelende efendim ne tarafı fazlaysa o taraf galip gelir. 18 yaşın önemine bak burada işaret buyurmuş. İnsanda akıl tarafı mı fazla, hak tarafı mı fazla? Şimdi burada biraz daha farklar var. Bazı kere adamın aklı kendi menfaatını istiyor. Ama hak o mesela doğruya bakarsan onun menfaatine değil o iş. Ama akıl ne diyor? Bunda menfaatın var. Ama hak ne diyor? Bu senin hakkın değil. Dolayısıyla 18 yaşına kadar bu çekişme olur. O yaştan sonra çocuklarda görüyorsunuz değil mi? Kıskançlıkları, oyunda mızıkçılıklar hep böyle. Efendim haksızlıklar çok olur. Ama 18 yaşından sonra bir taraf galip gelir. Allah bizim çocuklarımıza da hak tarafını galip eylesin. İnşallah bizde de hak tarafı galip olmuştur. Evet. Allah bir kuluna bir nimet verirse, o kul o iyiliği Allah'tan bilirse, daha elhamdülillah demeden Allah ona şükür sevabı yazar. Bak ne sözleri var. Bir kul bir günah işlerse, Allah'ın o günahı bildiğini bilirse, isterse Allah bana azap eder, isterse affeder, ben günah yaptım, Rabbim bunu gördü diye düşündüğü anda istiğfar etmeden Allah onu affeder. Yani bu ne acayip sözler, ilimler. Yani hakikaten Arapçalarında okumaya vakit yetmiyor. Bir iş haddine ulaşmadan, vakti yanaşmadan acele davranmayın, pişman olursunuz. Uzun uzun kuruntulara kapılmayın, şunu yapacağım, bunu edeceğim, kalpleriniz katılaşır. Hakikaten uzun emelliler ölümü düşünmezler. Bu da kalp katılığı yapar. Zayıf güçsüzlere merhamet edin. Allah'tan rahmet isterken ya Rabbi ben de senin acınacak kullarına acıdım. Sen de bana acı deyin. Ama sen acımazsan nasıl diyeceksin Allah'a bu duayı? Evet. Bir insanın eceliyle ölmesinden daha büyük musibeti günahlarıyla ölmektir. Allah Allah. Bir insanın yaşının uzun olup da 90-100 sene yaşayarak ömür geçirmesindense yaşı az olarak genç yaşta da ölse bereketiyle yaşaması daha önemlidir. Adam 25 yaşında vefat ediyor ama bakın bıraktığı ilimlere. Adam 125 yaşında vefat etmiş ama arkadan hiç Allah adına, din namına hiç bıraktığı bir eseri yok. Allah bizi ilimle yaşatsın, amelle yaşatsın, ihlasla yaşatsın. Allah bu dini ilimlere katılımımızla bereketimizle yaşatsın. Fazl-ı keremiyle. Evet. Bir insan Allah yolunda bir kardeş edinse, sohbet yolunda, cami yolunda, cemaat yolunda, Kur'an yolunda bir ahiret kardeşi kazansa, cennette bir köşk kazanmış olur. Allah. Gökler yerler bir adamın üstüne kapansa, yedi kat gökten yedi kat yerde çatlak da bulunmasa, o kadar sıkışan bir adam eğer Allah'tan takva üzere haramlardan sakınıyorsa, Allah ona ot kadar yedi kat gök yer arasından çıkış kapısı yaratır. Söze bak. Söze bak. Sen hala işte efendim namaz kılarsam işten atarlar, aç kalırım. Sakal bırakırsam karı beni boşar. Ya da ben işten atarlar. Bilmiyorum. Bunları düşünüyorsun yani. Yedi kat gök yer kapansa diyor ya. Tıkansa diyor ya. Şimdi iki metre toprağın altında boğuluyorsun ya. Gök yedi kat gökten yerden. Allah çıkış kapısı yaratır buyuruyor. Ben bu tabii sözlerin birçoğunu yeni görüyorum. Kim Allah'a güvenirse, tevekkül ederse, her sıkıntıdan onu kurtarır, her düşmandan onu muhafaza eder. İslam dini izzet ve şereftir. Allah'ın ilmi kenzdir, hazinedir. Sessiz durmak, çok konuşmamak nurdur. Efendim, dünyaya karşı zahitliğin, soğukluğun zirve noktası şüphelilerden de sakınmaktır. Dini en çok bozan ve yıkan şey bid'atlerdir. Yani reformlardır, yeniliklerdir. İşte zaten bu son olarak itikatta gelen reformlar, efendim, mezhepsizlikler, tasavvuf düşmanlıkları, hele bir de bu şimdi dinler arası diyalog bid'atları, sahabe zamanında, asr-ı saadette olmayan bu dinsizlikler, dini en çok yıkan bunlardır. Erkekleri en çok bozan tamahkarlıktır. Allah Allah. Çoban düzgün olursa güttüğü sürüler salih olur. Belalar ancak dua ile geri döndürülür. Sabır merkebine binen yardım sahasına kavuşur. Takva ağacı diken umdukları meyveleri ahirette biçer. Nelerde neler, bir sözü ele alsak onun hakkında da bir sohbet yapacak kadar mübarek bize ne bırakmış? İlim bırakmış. Evet. Şu sözle yine dersimize son verelim. İki zat yapacağız dedik. İnşallah demedik herhalde. Ancak bir tanesini, onu da beceremedik. Çünkü birçok ilimleri ben keşke size aktarabilseydim, isterdim. Ama vakitler bu kadar efendim kifayet ediyor. Buyurdu ki ennâsü eşkâlün, insanlar şekil şekildir. Ve kullu ya'melu alâ şâkileti, herkes bir yol tutturmuş gider. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala istiâdü billah. Kul kullu ya'melu alâ şâkileti فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدَى سَب۪يلًا. Habibim söyle ki herkes bir yol tutturmuş, ben haklıyım diyor. Gidiyor ama Rabbiniz kimin doğru yolda olduğunu hakkıyla biliyor. İnsanlar kardeştir. Ama bu kardeşlikleri nedendir? Bak şimdi biz burada toplandık. Şimdi Allah selamet versin, af olarak inşallah çıkacağız. Namazımızı kılıp dağılacağız. Burada bir kardeşlik göstergesi var. Burada bir samimiyet gösterisi var. Yan yana oturulmuş, birbirinin nefesi koklanmış. Yerlerimiz zaten dar, böyle geniş geniş sandalye koltuk yok. Herkes birbirine kardeşçe yanaşmış. Evet, bazı yerlerde, başka konularda da bildiğiniz üzere, şimdi çok tek tek saymayacağım ama, efendim bir konser, şarkı konserinde de insanlar İç içe girecek şekilde toplanıyorlar. Bir yılbaşı kutlaması yapıyorlar. Taksim'de, Maksim'de etten duvar şeklinde herkes bir kaynaşma oluyor. Efendim maça gidiyorlar, şuraya gidiyorlar. Herkes bir yerlere gidiyor değil mi? Bir yerlerde bir araya geliyor değil mi? He. فَمَنْ كَانَتْ اِخْوَتُهُ فِي غَيْرِ ذَاتِ اللّٰهِ فَاِنَّا تَعُودُ عَدَاوَةً. Kimin kardeşliği, dostluğu Allah yolunda değilse, Allah'ın yüce zatı uğrunda değilse, kimin sevgisi, birbirine karşı ilgisi Allah rızası için değilse, bilsin ki ahirette o dostluk düşmanlığa dönüşecektir. Ama şu kalacak inşallah. Şu cemaatimiz ahirette birbirine şefaat edeceğiz. Bu yolda görüştük diyeceğiz. Evet. Kul kula şahit olacak. Rabbim şahit soracak. Rabbim şahit isteyecek. Allah yolunda kardeşim var mıydı soracak. Benim için sevdiğim, birbirinizi sevdiğiniz dostunuz getirin soracak, buyuracak. İşte Allah-u Teala'nın şu ayet-i kerimesi Zuhruf suresinde geçer. Estaizu billah. El ehillâ'u yevme izin ba'duhum li ba'din aduv. Ba'duhum li ba'din aduvun illel muttakîn. Haramlardan sakınan, takva sahipleri dışında kalan, dünyadaki bütün dostlar, canımlar, cicimler, muhabbetlerin sahipleri kabirden mahşere çıktıktan sonra birbirine amansız düşmandırlar. Amansız düşman. Vaktimi çaldın, namazı kaçırttın, ilimden soğuttun, sohbete göndermedin. Birbirine böyle düşman. Karı koca bile. Ama dostluk Allah için olursa o ahirette de devam edecek inşallah. Ben sizi Allah için seviyorum. Siz bu yolun yolcususunuz, bu Allah'ın dertlisisiniz, bu dini dinliyorsunuz diye seviyorum. Babamın oğlu olsa bu yoldan olmasa sevmem. Sevmem. Yok bende öyle bir şey. Siz de bu şekilde olalım. Dostluğumuzu Allah yolunda devam ettirelim inşallah. Rabbim Efendi Hazretlerimizin Allah daim eylesin duasıyla cemiyetimizi, cemaatimizi daim eylesin. Amin. Subhan rabbil aliyil alil ve elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ya erhamer rahimin ya erhamer rahimin ya erhamer rahimin ya hayyu ya kayyum ya del celal ve'l ikram Allahumme inna neselukel cenne na'udhu bike minen nar Allahumme inna neselukel ridake ve'l cenne na'udhu bike min sakhatike ve'n nar Allahumme inna neselukel cenne ve ma qarraba ileyha min kavlin ve amel نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجلي وآجلي ما علمنا منها وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كل عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين bizi sevdiklerimizle haşreyle ya Rabbi. Bu ehli beyti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunlarını, bu alimleri, velileri seviyoruz. Bizi onlarla haşreyle ya Rabbi. Tüm günahlarımızı bu sevgiye bağışla ya Rabbi. Bu dostların hürmetine senden dileniyoruz. Bu ehli beyt vesilesiyle sana el uzatıyoruz. Bütün sıkıntılarımızı keşfeyle ya Rabbi. Bütün dertlerimizi aç ya Rabbi. Hastalıklarımıza şifa ver ya Rabbi. Borçlarımıza eda ihsan eyle ya Rabbi. Sen Suriye'deki ehli sünneti kurtar ya Rabbi. Libya'daki ehli sünneti kurtar ya Rabbi. Aktar ağzın neresinde? Filistin'de, Gazze'de, Bahreyn'de, Yemen'de, Afganistan'da, Doğu Türkistan'da ve dünyanın neresinde zulme uğramış mazlum Müslüman ehli sünnet kardeşlerimizi zalimlerin elinden halas eyle ya Rabbi. Kurtar ya Rabbi. En yakın zamanda başlarına hayırlı sahipler gönder ya Rabbi. Onlara adaletle muamele edecek bir ortam hazırla ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasirin zalimleri kahreyle ya Rabbi. Onlara zulmedenlere lanet eyle ya Rabbi. Başlarındaki Yahudi Hristiyan uşaklarına lanet eyle ya Rabbi. Sen fazl-ı keremle vatanımızı ve sair İslam vatandan iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle ya Rabbi. Askerimiz, polisimiz bizi hıfzettikleri gibi sen de onları muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi cümlemi cümlemizi umduklarımıza nail eyle ya Rabbi. Korktuklarımızdan emin eyle ya Rabbi. Dünya ahiretimizi ya Rabbi din ile mamur eyle ya Rabbi. Ehl-i sünnet itikadıyla müzeyyen eyle ya Rabbi. Çoluk çocuklarımızı da bu itikadı varis bırakmak nasip eyle. Ve fazl-ı keremle ocaklarımızı ya Rabbi kapanıncaya kadar, haşır sabahına kadar bizden gelecekleri kafir münafık halka eyleme ya Rabbi. Zerremizi cehenneme nasip eyleme ya Rabbi. Ehl-i sünnet itikadından sıyrılacak olan nesilleri bizden getirme ya Rabbi. Orada nesillerimizi kes ya Rabbel alem. Ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Hastalara acil şifalar ihsan eyle. Muhammed Yelkenci hocamızın abisi yoğun bakımda. Acil şifalar ihsan eyle. Diğer hastalara acil devalar takdir eyle. Şu ehli beyt hürmetine ya Rabbel alemin. Bütün ya Rabbi hararetli vesaire ateşli mikroplu ne kadar hastalık varsa ehli beyt hürmetine bu 12 imam hürmetine acil şifalar ihsan eyle. Ya Rabbi cehennem ateşinden de onlar hürmetine vikaye ile muhafaza eyle. Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem torunlarına olan sevgimiz hürmetine bizi iki cihanda aziz eyle ya. Amin. Gönüllerimizi mesrur eyle ya. Amin. Günahlardan gelen kasvet ve katılıkları izale eyle ya. Amin. Eğlence sevgilerini kalplerimizden ihraç eyle ya. Amin. Haramlara meyil duygusunu bizden gider ya Rabbi. Bizi tamamen ibadetine, taatına yönelik müteveccih kullarından eyle ya Rabbel Alem. Ve ya gayran nasirin. Mehmet Yılmaz Efendi vefat etmiş. Cemaatten daha vefat edenlerden hepsinin sen yerlerini, hallerini biliyorsun. Kabirlerini nur eyle. Derecelerini âli eyle. Sen onlara kabir istirahatleri nasip eyle. Azapları varsa sen izale eyle. Bu dualar hürmetine onlara ihsal eyle. Ruhlerine şehadet hediye olsun buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve resul. Hediyelerimizi ulaştır vasıl eyle ya Rabbel alemin. Bizi de kabirde yalnız bırakma ya Rab. Salih amellerimize enis ve yoldaş eyle ya Rab. Kul haklarıyla canımızı alma ya Rab. Borçlu bizi öldürüp rehin bırakma ya Rab. Allah'ım kabirimizi nur eyle ya Rab. Ya Rabbi kabirimizde bizi çok rahata kavuştur, huzura erdir ya Rab. Ölümü bize hayırlı olduğu zaman nasip eyle ya Rab. Hayat hayırlı oldukça yaşat bizi ya Rab. Ölüm hayırlı gelince öldür bizi ya Rab. Hayatı, yaşantımızı bütün hayırlarımızın ziyadeliğine vesile eyle ya Rab. Ölümümüzü bütün şerlerden kurtulmamıza vesile eyle ya Rab. Ya Rabbi ehli sünnetin, ehli İslam'ın düşmanlarını kahreyle, mahveyle. Birliklerini, dirliklerini iptal eyle. Ya Rabbel Alemin Müslümanlara hile hud haddesi ise Kur'an'ları, kazdıkları kuyulara düşür ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasirin. Dualarımızın kabulü ve hayırlı muratlarımızın husulü için buyurun. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Salatü vesselam aleyk ya Habiballah. Salatü vesselam aleyk ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Es-salatu vesselam bi adedi ma fi ilmillah aleyke ve ala alike ve ala ehli beytike ya Seyyidi ya Resulallah. Huz bi eydina قَدْ ضَاقَدْ حِيلَتُنَا اَدْرِكْنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَغِثْنَا اَغِثْنَا Tut elimizden yetiş bize ya Resulallah. اَغِثْنَا سَرِيعًا بِعِزَّتِ اللّٰهِ اللّٰهُ صَلَّى عَلَى سَيْنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِ الْمَحْبُوبِ شَافِ الْعِلَلِ وَمْفَرِجِ الْكُرُوبِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَدَدَ مَا وَسِعَهُ İlmullah, Allahümme salli ve sellem ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Amin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasafune ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Arifan dergisinin yeni sayısından çok ilimler diyecektim size de istifade edeceğiniz birkaç baştan söyledim. Sonunda size söz verdiğim dualardan efendim İmam Zeynel Abidin Hazretleri'nin duası kitapta geçti. 60. sayfada yazdım. Evet, İmam Zeynel Abidin Hazretleri altın oğlunun altına girdi, bir dua etti secdede. Yanında bulunan zat onu duydu. Hangi zaman dara düşsem vallahi diyor bu duayı yapar yapmaz sıkıntım açıldı. 60. sayfede. Buyurun yapalım bismillah. Ubeyduke bifinaike miskinuke bifinaike sailuke bifinaike fakiruke bifinaike. Bunu diyor İmam Zeynel Abidin yaptı, ben de duydum diyor. Kim söylüyor bunu? İmam Tavus Hazretleri, tabiinden, büyüklerden. Onu diyor Kabe'nin içine girdi gece, duydum, ezberledim. Hangi dara düştüm, sıkıntıya düştüm, bu duayı ne zaman kullandım, anında sıkıntı benden açıldı diyor. 60. sahabede derste geçmişti bu. Ben size söz vermiştim yazacağım diye. Yazdım elhamdülillah. Şimdi 60. sayfadan bu duaya bakın. Yine Cafer-i Sadık radıyallahu anh'ın hacetlerin hasıl olması için öğrettiği bir dua var. Kölesine ne öğretti? Bir işinin olmasını istiyorsan, bir mektup yazdığın zaman, dilekçe yazdığın zaman kağıdın başına şu kelimeleri yaz. O da 60. sayfada. O kelimeleri yazdıktan sonra o dilekçeni, isteklerini havale et, arzu hal et. Mutlaka yerine gelir. Zalimlerin helaki için, Cafer-i Sadık Hazretlerinin yaptığı dua, efendim malını gasp eden, azatlı kölesinin malını gasp edene ne yaptı? Bir beddua yaptı seher vaktinde. Kimin böyle bir zalime karşı beddua hakkı varsa kullanmak üzere. 60. sayfede. Sabaha adam helak oldu gitti. Kölesi de kurtuldu. Yadel kuvvetil kaviye. Bunlar hep geçen derslerde geçti. Ben de size söz verdim. Bunlarla amel etmeniz için dergide bunlar yazıldı inşallah. Bir dahaki haftada diğer dualardan size bahsederiz inşallah. En önemlisi namaz kılmayanların iki cihanda başlarına gelecek belalar. Şu kitabı hususuyla böyle küçük yaptık da toparladık. Neden? Herkese ulaşsın. Allah'a ahirete imanı olan, ölüp kabirde hesap göreceğini, mahşere çıkacağını bilen kişi bunu okuduğu zaman namaz kılmadan duramaz. Allah'ın izniyle duramaz. Mutlaka bu ayet hadisler onu namaza başlatır. Burada çok ilginç şeyler yazılmıştır. İnşallah Rahman özellikle bakın ne geldi, namazı kazaya bırakmanın kabir azabına sebep oluşu. Evet efendim. Geçmiş büyüklerden biri diyor ki ölen kız kardeşimi gömdüm. Para kesemi de anlamadan mezara düşürdüm. Sonra fark edince insanlar dağılınca mezara gidip açtım. Kabrinin ateş dolduğunu gördüm. Toprağı örttüm, üzüldüm, ağladım, anneme döndüm. Anneciğim kız kardeşim ne yapıyordu da kabre ateş dolmuş gördüm deyince dedi ki evladım namazı geciktiriyordu, kılıyordu ama kazaya bırakıyordu. Abdestini de düzgün almıyordu. Bir de komşular arasında laf taşıyordu. Onun için bak dünya gözüyle mübarek kardeşi diyor Evliyaullah'tan bir zat kız kardeşimin mezarını böyle bir açmak icap ettiğinde ateş dolduğunu gözümle gördüm diyor. Onun için namaza gevşeklik edenlerin cehennemde başlarına gelecek belalar, kazaya bırakanların belaları. Esas mesele kendi kılıp hanımına kıl demeyen, kendi kılıp çoluğunu çocuğunu namaz kıldırmayan, çoluk çocuğunu sabah namazına kaldırmayan bunların ahiretteki belaları bu kitapta yazılı. Çok önemli kardeşler. Bak biz kılıyoruz ama çoluk çocuk ne haldedir? Ta arka kapakta bile efendim namazın çoluk çocuğa haşlanması, kendini terk etmeyeceğin gibi onlara da mutlaka bunun duyurulması hususunda bu eseri ben size Allah rızası için her tarafa ulaştırmanızı tavsiye ediyorum. Çok insan namaza başlayacak inşallah. Birçok insanın cehennemden kurtulmasına vesile olacağız. Biz onlara acıyalım. Allah da bize acısın. Allah Teala tesirini yaratsın. Hepinizin sözüne, sohbetine, konuşmasına ve bu ulaştırdığınız eserlerin okunmasına size tesir ihsan eylesin ki çevrenizde hepiniz örnek insan olarak, namaz ehli olarak insanların namaza başlamasına vesile olasınız. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi hayırlara anahtar eylesin. Şerlere kilit eylesin. Amin diyen dillerinizi de nar-ı cehiminden azad eylesin. Amin, amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesîran velhamdülillâhi rabbil âlemîn. İlâ şerefin nebi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve alihi ve sahbihi ve meşâihina kâfeten ve ilâ ruhuna imam tarikatın efendi babamız hâsaten ve ilâ ruhu cemî'i meşâihina ve sâtidina emvâtina emvâtil müslimîn ve emvâtil cemâtil hâdırîn. Bütün geçmişlerimizin âbâ ecdadımızdan müminin-i müminatın ervahine bu mübarek cuma gecesinde hediye olmak üzere El Fatiha. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Mescit Yayını. Balcı Dede. Bal bulunmayan sofra kalmasın, herkes gerçek bal yesin diye Balcı Dede'den kaçırılmayacak kampanya. 3 kilo %100 doğal bal, kargo dahil sadece 100 lira. Balımızı test ettirip içinde katkı maddesi bulduğunuz takdirde paranızı aynen iade ediyoruz. Balcı Dede, %100 doğal, gerçek bal. Acele edin, kampanyadan faydalanın. 0212 621 08 08 0212 621 08 08 Balcı Dede gönül sohbetlerini sundu. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile